Heb ook tegenover hem gestaan. We hebben toch wel de degens gekruist. We hebben samen ook een boek geschreven 3 jaar geleden. Maar ik moet wel opmerken dat ik niet helemaal verbaasd ben dat dit gebeurd is. Ook al doet het niets af aan mijn geschoktheid. Maar Peter opereerde natuurlijk wel zijn leven lang in de vurenlinie van het strafrecht. Ja, vrij letterlijk eigenlijk. Ja, letterlijk. En daar lopen doorgaans geen lievertjes rond. Politie en justitie zijn meteen een onderzoek gestart na de aanslag op het leven van de Vries. Er wordt door verschillende mensen volop gespeculeerd uit welke hoek de actie kwam. Juist omdat de Vries betrokken is in zoveel zware rechtszaken en dossiers. In Opeen zat Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL. Hij is voormalig misdaadjournalist en vertelt waar Peter mee te maken had. Ja, nou, hij begaf zich de laatste jaren best wel in een heel gevaarlijk krachtenveld, vond ik. Ik ben zelf oud-misdaadjournalist, ken hem al vele jaren, sinds 96 ook. En hij zat met name in, zeg maar zeggen, de laatste tijd in de entourage van de kroongetuige, Nabil B. Dat betekent dat mensen al gaan snel kijken van, ja, komt het dan uit die hoek? Maar hij heeft natuurlijk ook een aantal belangrijke getuigen geleid naar justitie in de zaak Holleder. Namelijk Astrid Holleder, Sonja Holleder en de weduwe Houtman. En dat betekent dat hij best wel voor een aantal partijen een belast werd en een vervelende factor in hun rechtszaken. Staan dat soort rekeningen meer dan een paar jaar open? Die blijven altijd openstaan? Ja, die blijven altijd openstaan. Ja. En wat je dan afvraagt, kijk, er kunnen veel meer scenario's zijn, hè, waar dit vandaan komt. Maar je moet er wel rekening mee houden dat mensen vanuit de gevangenis of uit de entourage van zware criminelen uiteindelijk gewoon de klus kunnen opknappen om gewoon mensen uit de weg te ruimen. Het blijft op dit moment bij speculaties wat de achtergrond van de aanslag betreft. Er zijn mogelijke daders gepakt, maar het is nog onduidelijk wat mogelijke motieven zijn. Demissionair premier Mark Rutte spreekt in een persconferentie van een aanslag op de journalistiek. De aanslag op Peter R. de Vries vanavond in Amsterdam is schokkend en niet te bevatten. Een aanslag op een moedige journalist. En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek, die zo wezenlijk is voor onze democratie, voor onze rechtsstaat, voor onze samenleving. De vrije journalistiek waarvan Peter R. de Vries bij uitstek een vertegenwoordiger is. Ja, ik kan niet anders zeggen dat ik enorm geschokt ben door dit nieuws. Ik heb echt met de rillingen over mijn rug naar de televisie gekeken gisteravond. Ik ben benieuwd hoe jij dat allemaal hebt ervaren gisteravond. Heb je misschien ook wel gehuild? Misschien ben je bang, boos, verdrietig? Ik ga graag met je in gesprek over deze schokkende gebeurtenis. Met welk gevoel heb jij gisteravond naar de televisie gekeken of naar de radio geluisterd? Wat ging er door jou heen? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Come up to me. back to the start. De Scientist op NPO Radio 1. Ja, ik ga graag met je in gesprek over de vreselijke aanslag op Peter R. de Vries. Met welk gevoel heb jij gisteravond gekeken naar de televisie of naar de radio geluisterd? Wat ging er door je heen? Wat voelde je? Was je boos, verdrietig? Wat is je emotie bij Peter R. de Vries? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Er is geappt door Reinder Klarenbeek. Die zegt, ik woon in Suriname en ik wens jullie veel sterkte. Ik leef hier met jullie mee. Dankjewel, Reinder Klarenbeek. En er is gebeld door Gerrit. Goedemorgen, Gerrit. Goedemorgen, Mai. Ja, wat door mij doorheen ging, ja, was ongeloof. En dat is denk ik ook wel een beetje wat bij heel veel mensen gewoon heerst. Gewoon ongeloof. Maar goed, om even terug te grijpen wat er net werd gedraaid. Ik had eigenlijk verwacht dat jullie zouden gaan beginnen met Gary Jules met Mad World. Oh, dat is ook een goeie. Ja, waar gaat het in deze wereld heen? Ja. Als een journalist die het beste voor de onschuldige mens heeft. Als die gewoon niet eens zijn werk vrij kan doen. Want als je bijvoorbeeld kijkt wat hij betekend heeft in de zaak Natalie Holloway. Zeker, of in Nederland, bijvoorbeeld voor de Putterse moordzaak. Die mannen zijn jarenlang, hebben die onschuldig in de bak gezeten. Als Peter daar niet had ingegrepen, hadden die mensen nog steeds in de bak gezeten. Ja, of Nicky Verstappen, gewoon jarenlang cold case geweest. En uiteindelijk zijn we stappen, dankzij hem ook, door alle inzetten hebben die weten te maken. Ja, ik moet... Ik moet ook eerlijk bekennen, ik was eigenlijk een beetje emotioneel gisteravond. Omdat hij gewoon zijn eigen leven op het spel heeft gezet voor anderen. En hij was natuurlijk ook wel bewust van de gevaren die hij liep. Hè? Want het is natuurlijk ook met Holleder toentertijd. En nu natuurlijk met die Marengo-proces, waarbij hij zich natuurlijk ook zich heeft ingezet. Hij was ervan bewust, maar was nooit bang. En dat siert hem op een of andere manier heel erg. Maar ook, ja, het is ook verbazingwekkend dat zo'n iemand dan niet zijn werk kan doen. En dat iemand die altijd heeft gestreden voor onrecht dan zo onrechtvaardig wordt neergehaald. Ja, het is een beetje, om het maar te zeggen, het is een beetje stank voor dank dat je aan het krijgt. Kijk, wat het bijvoorbeeld wel zo is, ik weet niet of wanneer het precies was, maar hij moest op een gegeven moment een keer de rechtszaal in. En hij moest ook zijn schoenen uitdoen. Hij wilde het niet doen, hij liep dus weg. Nou, dat kwam mij een beetje over van, ja, een beetje arrogant. Ja, ik ben Peter de Vries, dus ik hoef mijn schoenen niet uit te doen. Dus hij werd bijvoorbeeld ook wel, hoe hij zich profileerde, en dat werd natuurlijk opgevangen door de media, kwam het mij natuurlijk een beetje als arrogant over. En dat is hij misschien niet zo. Hij is natuurlijk door zijn jarenlange politie- en regisseurswerk is hij natuurlijk gehard geworden. Ja. Ja, dus jij hebt eigenlijk altijd met heel veel bewondering naar hem gekeken dan, Gerrit? Ik heb altijd wel zeer veel respect gehad voor het werk van Peter Rudolf de Vries. Ja, ja. Nou, we gaan bidden en denken aan de familie en nabestaan en vooral aan Peter, dat alles dan weer goed komt. Ja, en we wensen hem heel veel sterkte ook. Okay. En Gerrit, super fijn dat je ook even belde en je gevoel met ons deelde. Ja, nou, en tot een volgende keer. Hè? Tot ziens. Joep. Hey, hoi. Ja, mijn vraag is, wat is jouw gevoel rondom het nieuws van Peter R. de Vries? Hoe heb jij gekeken of geluisterd naar het nieuws? Wat vond je het voor man? Wat hij vooral heeft betekend voor de misdaadjournalistiek ook. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is dus ook gebeld door Bert. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. Ja, ik ben ook schrok vreselijk toen ik het hoorde. Ik heb geen radio en ik heb geen pc, dus ik ben gebeld. Ik heb een post geleden, ik denk 3 kwart jaar, heb ik nog een e-mailtje van Peter R. de Vries gekregen. Mm-hmm. Van hem persoonlijk. Wauw, hoe kan dat? Nou, er wordt heel vaak gezegd, en aan Peter R. de Vries is een beetje arrogant en zo. Ik heb eens een e-mail gestuurd van dat ik enorm veel waardering had voor zijn werk. En dat ik heel erg blij was dat zijn plannen in de politiek waren mislukt. Want aan deze Peter R. de Vries, zie de familie Verstappen, Marianne Vaastra, Punzen, Moordzaak, noem allemaal maar op. Dat van deze Peter R. de Vries veel meer hebben. En vooral die mensen die hij gesteund heeft. En toen kreeg ik een mailtje van natuurlijk. Beste Bert, bedankt voor je vriendelijke mail. En het is wel eens een keer goed om ook eens een keer zo'n mail te ontvangen. En die mail die ga ik natuurlijk wel uitvinden. Die ga ik inlijsten. Die ga ik echt inlijsten. Ja, ja, wat bijzonder. Ja, maar bijzonder van jou, Bert, dat je waardering naar hem hebt uitgesproken. Blijkbaar, ja, als hij jou terugmailt met wat fijn dat ik ook wel eens een keer zo'n mail krijg, dan krijgt hij dus. Heeft hij misschien niet heel vaak zo'n positieve mail zoals hij van jou ontvangen, Bert? Ja. Ja, schijnbaar wel. Dus hij heeft in ieder geval de moeite genomen om mij persoonlijk terug te mailen. Bijzonder. Ja, ja, ik ga hem wel uitprinten. Ik heb heel veel waardering voor hem. En ja, ik hoop en ik bid, ik weet niet hoeveel je moet zeggen, maar ik hoop dat hij doorheen komt. Ik vond dat ook, en dat niet alleen. Ik vond ook wel dat hij een enorm gevoel voor humor heeft. Ook, ja, zeker. Ja. Ja, als hij bijvoorbeeld daarna ging, dan ik weet niet. Mensen vonden hem altijd een beetje koud en hard en ging er fel op in natuurlijk. Maar ja, dat zo was hij. Want ik heb van meerdere mensen ook in mijn omgeving gehoord dat het een hele warme persoon eigenlijk was. En vaak mensen belden om complimenten te geven over bepaalde programma's. Ja, laten we ook hem herinneren inderdaad als, want hij is ook overigens nog niet overleden. Maar het is goed dat we er ook bij stilstaan dat hij ook een goede humor had. Ja, ik vond dat een heel mooi gevoel voor humor had. En dat bewijst ook wel, heeft ook een keer meegedaan aan zo'n satirische uitzending van Nederland 3. Mm. En hij zei zich ook over sport durfde te zetten. Waar met Diederik Hemming gaat. Je bedoelt Promenade? Promenade misschien? Ja. En dan zet hij zichzelf voor sport, weet je wel. Dat, ik vond hem prachtig. Ik vind een klasse figuur. Ik hoop een beetje dat hij het gaat redden. Ja, ik hoop het ook, Bert. En sowieso bijzonder dat je met hem dus dat mailcontact hebt gehad. En dankjewel voor het delen van je verhaal. Is goed. Tot ziens. Oké, dag. Wat is jouw gevoel rondom het nieuws van Peter R. de Vries? Misschien ben je wel, was je ook verdrietig, geschrokken ervan. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En zoals Gerrit zei, ik ga hem draaien met World van Tears for Fears. Met Mad World op NPO Radio 1. Ik ga graag met je in gesprek over de vreselijke aanslag op Peter de Vries. Met welk gevoel heb jij gisteravond gekeken naar de televisie? Wat ging er door je heen? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Frank. Goedemorgen, Frank. Hoi, Mai. Goedemorgen. Ik vind het fijn dat jij weer boven water bent. Daar begin ik mee. Oh. Nou. Ja, toch. Missen we die vertrouwde stemmen, hè? Van tijd tot tijd. Nou, fijn jij, om te horen, jouw collega's, et cetera. Dus leuk dat je er terug bent. Dank je wel. Maar ik wist er helemaal niks van. Ik kom thuis om 9:00. Ik word opgebeld. We hebben het over het voetballen. Heb je dat gehoord? Nee, ik had niks gehoord. Nou, toen dus wel. Ik ben enorm geschrokken. Ja, wat net ging er door je iedereen, heen? Denk ja. ik. Voordat ik in een monoloog beland, dit is een dialoog, en daar verzand ik wel eens in. Interrumpeer als jij het vindt dat het moet, hè? Mm-hmm. Ja, dit was heide. Dus, maar de emotie viert nou hoogtij. Ik schrok daar enorm van. En ik vind, buiten dit deze tragedie, dacht ik meteen van, dit is een draufganger in de misdaadjournalistiek, die net als, denk ik, een evenknie is, eventueel even ongeveer, van Arnold Karskens, dacht ik, oorlogsmisdaadjournalistiek. Mm-hmm. Dat ging meteen door mijn gedachten. En toen dacht ik, deze mensen, die heb je heel hard nodig. Ja. Wil jij de rechtsstaat op termijn de rechtsstaat laten blijven? Mm-hmm. Want, en nou met hoofdletters geschreven, als deze tendens doorzet, en die tendens lijkt door te gaan zetten, dan denk ik dat mensen die recht willen spreken en die het goede voor hebben in onze samenleving, ja, die de waarheid boven water willen halen. Juist. Juist. Dat wordt dan ondergesneeuwd. En dan kun je denken aan politici die niet meer durven te zeggen in de gemeenteraad wat zij vinden. Van hulpverleners, ambulancepersoneel, spoedeisende hulp. Onlangs nog een vergadering op een geheime locatie over het nieuwe Feyenoordstadion. Mensen worden bedreigd. De trainer van NAC Breda bedreigt en zijn kinderen. Ik bedoel, dan zou je kunnen denken, einde van deze monoloog, vooralsnog, de terreur zegeviert. Ja. Is dat niet verschrikkelijk? Ja, als ik het zo hoor, dan klinkt dat niet heel positief inderdaad. Hoe zie jij zelf de toekomst? Nou ja, ik ben van mezelf uit een realist. Maar ik denk dat je de realiteit niet uit het oog moet verliezen. En zoals het nou allemaal gaat in bijna alle geledingen van de samenleving, ben ik niet optimistisch, nee. Nee. Omdat de onderwereld in mijn ogen, en ik denk in heel veel mensen hun ogen, langzamerhand terrein gaat winnen naar de bovenwereld. Je ziet het ook bijvoorbeeld in de makelaardij. Een heel ander segment, maar ook daar. Ja. Het indringen, het infiltreren in. Maar dit vind ik, wat er vanavond gebeurd is, ik had het niet gedacht. Nee, ook niet omdat het natuurlijk wel bekend is dat hij lang natuurlijk bedreigd werd. Ja, al heel lang. Ja, al heel lang. Dus eigenlijk is het natuurlijk, ja, dit heeft hij heel vaak ook in de media uitgesproken over dat hij ook bijvoorbeeld, als het gaat over de Marengo-proces, ook lang op Tachi zijn lijst stond, bijvoorbeeld, Ridouan Tachi. Ja. Maar ook niet alleen dat, in andere zaken stond hij namelijk ook vaak op zo'n lijst en dat hij een doelwit was. Ja. Dus kijk, we zijn natuurlijk allemaal geschrokken, maar dit. Hij was ervan op de hoogte dat dit had kunnen gebeuren. Ja, ik denk niet alleen Peter. Gerard Spong heeft het vanavond verteld. Ja, je hebt het denk ik ook gehoord. Ik denk alle misdaadjournalisten die enigszins op de barricade staan, enigszins kun je niet zeggen, die echt op de barricade staan in de misdaadjournalistiek. Nou ja, dan ben jij denk ik in principe een gewild object. Subject laat ik weg, object. Ja. En Peter R. de Vries is daar de exponent van geworden. Ja. Maar zo moet. Waar hebben we het over, hè? Ja. We hebben het over keiharde realiteit. Maar ook jullie als journalist. Als er dingen jullie niet. Als de mensen iets niet bevalt en jullie. Moeten jullie werk doen? Willen jullie werk doen? Dat is jullie passie, jullie gedrevenheid, jullie roeping bijna. Ja. Ja, dat was ook wel heel veel mensen begrepen dat jullie, van ook van Peter R. de Vries ook vaak niet, dat hij zich dan zo ervoor inzet. Maar het is ook echt zijn passie, zeg maar. De onrechtvaardigheid rechtvaardig maken en de waarheid boven water te halen, dat was zijn passie. En sommige mensen begrepen niet dat hij dan zich zo echt voor zijn eigen leven dan zoveel inzetten. Mm. Maar het is enorm, zijn werk is enorm bewonderingswaardig. En ik dus wens zijn familie en hem heel veel sterkte vandaag en de aankomende dagen. En laten we hopen dat alles goed komt. Met andere woorden, Mai, ik denk dat we het samen kunnen vatten onder de noemer van gedreven door een heel sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Hè? Ja. En dat is een noodlottig. Misschien, nou laten we het niet hopen, maar misschien wordt hem dan noodlottig. Ja, laten we dat niet hopen, Frank. Nee, ik moet er niet aan denken. Goed om je weer te spreken. Dankjewel, Mai. Tot ziens. Groetjes, hè. Dag. Dag. Ja, mijn vraag was, wat is jouw gevoel rondom het nieuws van Peter R. de Vries? Johan die heeft nog geappt. Die zegt, ik ben niet verbaasd, maar wel geschokt over deze moordaanslag. Ik zal vanmiddag wel aan hem denken als ik langs de plek van de aanslag moet. En even kijken, Anoniem heeft gereageerd. Goedemorgen, Mai. Wat de Vries is overkomen is vreselijk en het is te hopen dat hij het overleeft. Hij ging om met mensen die nergens voor terugdeinsden. Beste Peter, beterschap. En ja, tot zover dit onderwerp. Bedankt voor jullie reacties. Wij houden het nieuws uiteraard goed in de gaten. Blijf dus luisteren naar Radio 1 voor de laatste ontwikkelingen. Voor nu gaan we door naar het volgende onderwerp. Een op de 10 kinderen groeit momenteel op in armoede in ons land. Om daar iets aan te doen komen de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid met een initiatief wetsvoorstel. Tweede Kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA legt bij het Radio 1 Journaal uit wat de wet inhoudt. Nou ja, de politiek is niet altijd even snel. Kijk naar deze maanden en de formatie. Wij vinden dit zo'n groot probleem dat we die streefcijfers die het kabinet heeft geformuleerd omzetten in een wet. Dat dus betekent dat de landelijke overheid de komende jaren moet werken aan minder kinderen in armoede en uiteindelijk naar nul kinderen in armoede moet gaan. En dat lijkt me voor een land als Nederland, een welvarend land, iets heel normaals. Ja. Dus we zetten eigenlijk iets om wat we allemaal vinden om in een harde wet. Opgroeien in armoede is erg moeilijk. Toch doet Nederland het internationaal gezien nog altijd als een van de beste landen. Er is verschil tussen arm en rijk, maar als je kijkt naar inkomens, dan zie je de verschillen niet enorm. Je hoort het programma RTLZ zoekt uit. Je ziet dat de ongelijkheid in Nederland door de jaren heen enorm is gedaald. Zeg maar, hier zo, voor de Eerste Wereldoorlog, was eigenlijk iedereen arm. Je had een paar rijken, dus hele hoge inkomensongelijkheid. Daarna werd het steeds gelijker. De laatste jaren, dat is helemaal hier op het eind, zie je dat de ongelijkheid wel een beetje toeneemt. Maar over het algemeen is de inkomensongelijkheid laag. Zelfs vergeleken met andere gelijke landen, zoals Zweden, Finland en Denemarken. Ja, en dan zijn er ook nog voorbeelden van mensen die met niets zijn begonnen en nu enorm succesvol zijn. Attila Oesloe is zo'n voorbeeld. Hij begon ooit als schoonmaker. Inmiddels is hij de baas van een van de grootste reisbureaus van ons land. Attila Oesloe begon in 1990 als ondernemer, toen hij met geleend geld de Swarma-zaak van zijn oom overnam. 3 jaar later was hij zat en begon hij een reisbureau dat vliegtickets verkocht aan Nederlandse Turken die hun familie wilden bezoeken in Turkije. Niet veel later begon hij daar ook hotelovernachtingen bij aan te bieden. Vorig jaar hebben we 750.000 passagiers vervoerd. Dit jaar gaan we 800.000 passagiers vervoeren, waarvan 300.000 naar Turkije. 200.000 Griekenland, 100.000 Spanje en dan wat overblijft gaat naar 20 andere landen. Als wij uiteindelijk 3-4% van onze omzet verdienen, zijn we heel blij mee. Vorig jaar hebben we meer dan 500 miljoen omzet gedraaid in Nederland. En in Turkije hebben we ook een airline, we hebben hotels hier. Dus bij elkaar zitten we boven de miljard euro. Ja, het kan dus wel met weinig of niks beginnen en uitgroeien tot iemand met veel geld en succes. Maar dat geldt niet voor iedereen, zegt een rapport van de Sociaal-Economisch Raad. Zij zijn kritisch op de kansen ongelijkheid in het onderwijs. Het Oog op Morgen sprak met Yvonne Stegen over dat rapport. Zij is directeur op een basisschool en zij ziet dat juist tijdens de coronapandemie de ongelijkheid is toegenomen. Ik denk wat het belangrijkste is dat alle kinderen minder kans hebben gehad. En dat heeft die kansenongelijkheid alleen maar doen groeien. Omdat kinderen die wel een beschermend nest hebben, die komen er dan wel. En andere kinderen die het zelf moeten doen, maar daar of nog te klein voor zijn, of het niet helemaal goed zelf weten hoe ze dat moeten doen, die waren wel heel erg op zichzelf aangewezen. Ja, hoe denk jij over dit onderwerp? Het gezegde luidt, wie wordt geboren voor een dubbeltje, wordt nooit een kwartje. Maar is dat wel zo in Nederland? Over het algemeen zitten arm en rijk in dit land naast elkaar in de schoolbanken. En er zijn genoeg verhalen van rijke mensen die met niks zijn begonnen. En hoe is dat bij jou gegaan? Heb jij het een stuk beter dan toen je opgroeide? En was dat een makkelijke weg? Ik praat graag met je verder aan de hand van de volgende stelling. Als je in Nederland arm geboren wordt, dan kun je makkelijk opklimmen. Praat mee door te bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. De stelling is dus, als je in Nederland arm geboren wordt, dan kun je makkelijk opklimmen. MUZIEK Bon Iver met Skinny Love op NPO Radio 1. Het gezegde luidt, wie wordt geboren voor een dubbeltje wordt nooit een kwartje. Maar is dat wel zo in Nederland? Ja, over het algemeen zitten arm en rijk in dit land naast elkaar in de schoolbanken. En er zijn genoeg verhalen van rijke mensen die met niks zijn begonnen. Dus mijn vraag voor jou, is dat bij jou gegaan? Heb jij het een stukje beter dan toen je opgroeide bij je ouders? En wat was het, een makkelijke weg of was het juist een moeilijke weg? Hoe waren je ervaringen? Ik praat graag met je aan de hand van de volgende stelling. Als je in Nederland arm geboren wordt, dan kun je makkelijk opklimmen. Is dat zo? Praat mee door te bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door mevrouw Groten. Goedemorgen, mevrouw Groten. Goedemorgen, u spreekt met mevrouw Groten. Ik reageerde even. Hartstikke fijn dat u reageert. Welkom. Ja, ik heb goede ervaring. Ik ben heel goed geboren en heb nooit problemen gehad. Maar ik heb op school gezeten met kindertjes die ook geen niet zo rijk waren. Mm-hmm. Ik praat nu over de jaren 60. Ja. En ik heb gezien dat Nederland en mijn stad Nijmegen. Mm-hmm. En dat waren scholen met katholieke nonnen. Mm-hmm. Dat die kindertjes uit kansarme gezinnen fantastisch zijn geholpen. Oh. En heel goed op een of andere manier. Ja, ik had dat toen niet door. Ik was natuurlijk ook maar 10 jaar of zo. Maar dat die goed geholpen zijn. En naar hogere scholen zijn doorgesluist. En dat die dus kansen hebben gekregen. Wat bijzonder. Dat is toch En dan praat ik dus over de jaren 60. Hè? Ja, en mevrouw Grote, want u heeft het dan over, hè, bepaalde kinderen uit uw klas die dan bijvoorbeeld wat armer waren of wat het moeilijker hadden financieel. Ja. Konden ze daar goed over praten? Want het blijkt dus dat al die kinderen dus het heel moeilijk vinden om, hè, omdat er een bepaalde, ja, schaamte omheen hangt om toe te geven dat je thuis niet heel breed hebt of makkelijk hebt. Hoe was het toen? Ja, toen. Ja, maar dat was ook wel. Maar wij hadden dus een hele goede school met zusters, katholieke nonnen. Maar dat was een Montessori-school. En Montessori, dat is dus een Italiaans systeem. En dat was modern. Mm-hmm. En het, dat was een, ja, ja, mijn moeder was daar een fan van en die wist daar dus alles van. En die zei, jullie moeten naar die school. En daar kwamen dus kindertjes uit alle lagen van de bevolking, zal ik maar zeggen. Mm. Dus ook kansarme kindertjes met hele arme ouders. En ook rijk. En dat werd gemengd. En dat was natuurlijk een heel goed model. Want dat was voor al die kindertjes heel goed. En dat werkte fantastisch. Ja, denk je dat het nog steeds, hè? Dat het in nu, als we nu over nu praten, dat het misschien een goede oplossing kan zijn. Zo'n goede mix van verschillende mensen waarbij je dus, ja, daar goed over kunt praten. Zeker. Ja. En het was ook een mix van, ik zal maar zeggen, van de hogere en de lagere cultuur. Dat werd gewoon door elkaar gedraaid. En dan kreeg iedereen daar het beste van mee. Hè? Ja. Mevrouw Grote, hoe bent u zelf eigenlijk terechtgekomen? Nou, ik ben aan de universitair docent geworden. Kijk. Ja, sorry hoor. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Ik heb meer dan 25 jaar college gegeven aan de universiteit. Mm-hmm. Dus ik ben heel goed terechtgekomen. Daar mag u zeker trots op zijn hoor, mevrouw Grote. Want u heeft er waarschijnlijk ook hard voor gewerkt. Daar ben ik trots op. Dat is me gewoon gegeven. En, ik kwam uit een universitair milieu enzovoort. Oh. Er zijn enorm veel studenten internationaal, want ik gaf colleges in het Engels. In Amsterdam en Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Utrecht, overal. Maar dat doet er niet toe. Maar ik ben gewoon een academicus. Ja. Maar mevrouw Grote, zag je dan ook op de universiteit dat er, dat arm en rijk net zoveel kansen kregen, ook op de universiteit? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk wel, het wordt in Nederland heel goed gefaciliteerd. Want ook kinderen van minder gefortuneerde ouders krijgen de kans als ze de scholen aflopen. Dus ze moeten wel de HBS of gymnasium of iets hebben om naar de universiteit te gaan. Mm-hmm. Maar de kansen zijn in Nederland heel goed. Want ik bedoel, als je een slim kind hebt en je bent niet zo rijk, dan krijg jij van Nederland gewoon de kans om naar een universiteit te gaan. Hmm. Maar je moet wel de diploma's halen natuurlijk. Dat is natuurlijk wel een eis inderdaad. Mevrouw Grote, ik ga u bedanken voor het bellen. Ja, dank u wel hoor. Tot ziens. Tot ziens. Ja, hoe kijk jij tegenover arm en rijk eigenlijk? En hoe was je eigen opvoeding? Heb je het goed gehad of heb je juist heel zwaar gehad? En wat heb je vanuit je opvoeding meegenomen in je eigen leven? Ik ben benieuwd hoe je daarover denkt. Wat je ervaring en je verhaal daarbij is. De stelling is ook, als je in Nederland arm geboren wordt, dan kun je makkelijk opklimmen. Praat mee door te bellen naar 0800-1121. Dus het nummer is 0800-1121. Of app via de NPO Radio 1 app. Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you give me life.

En kijk, om het even toe te spitsen op kinderen en jongeren. Kijk, armoede dat brengt kinderen en jongeren geestelijke schade en een achterstand in de samenleving toe. En ik zal er zo verder even op uitdiepen waarom ik het bedoel. Bij wet zou het verboden moeten worden. Niet alleen voor kinderen, maar voor alle mensen. En het liefst zou ik het nog gisteren gezien hebben dan vandaag. Kijk. Geestelijke schade, en dan met name bij kinderen, zie je bijvoorbeeld als kinderen bijvoorbeeld geen mooie, dure merkkleding hebben. Want kinderen zijn natuurlijk heel erg daarop gefocust. Wat gebeurt er dan? Ik had natuurlijk ook vroeger niet misdure kleding aan. Dan word je het pispaaltje van de klas. Dat neem je in je latere leven neem je dat mee. Maar bijvoorbeeld ook een achterstand in de samenleving. Tegenwoordig in het onderwijssysteem wordt ervan uitgegaan dat mensen voor thuisstudie gebruik kunnen maken van elektronische hulpmiddelen. Bijvoorbeeld het aanschaffen van een pc, laptop of een tablet. Maar bijvoorbeeld mensen die moeten rondkomen van een WW of nog bijstand. Hoe moeten die dit dan vredesnaam betalen? Ja. Daar heb je helemaal een punt mee, Gerrit. En je zegt ook, vaak zie je het dan ook niet van buiten. En het blijkt ook dat de grootste groep van de mensen die bijvoorbeeld... Er zit altijd een taboe overheen, maar ook een bepaalde stigma rondom mensen die arm zijn. Of als we het woord arm moeten gebruiken. Zijn het vaak wel alle twee werkende mensen. Ja, klopt. De grote groep zijn de meest werkende mensen. Maar ja, kinderen hebben dus gewoon voornamelijk geen last van het feit dat ze niet minder geld hebben. Maar meer juist over inderdaad de schaamte die ze hebben. De stress die erbij komt kijken om het gezin overeind te houden. Het huishouden, zeg maar. Daar maken de kinderen zich druk om. En die stress, dat is natuurlijk vreselijk. En daarnaast de schaamte die je ook hebt naar je klasgenoten. Want ja, je gaat ook bij elkaar spelen. Je komt bij elkaar thuis. Dus ik snap wel wat je bedoelt. Ja, en ik denk ook dat je daar die schaamte ook in. Dat je daar niet over durft te praten. Dat is natuurlijk een vorm van geestelijke armoede natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Ja, kijk, en ik kan zelf uit ervaring meepraten. Ik had op een gegeven moment, toen ik met het onder bewindvoering stond, en een van mijn bewindvoersters, als toenmalige contactpersoon had, ja, die zegt van, ja, je hebt geen sluitend budget. Ik zeg, hoe moet ik dan voor mijn levensonderhoud gaan verzorgen? Ja, ga maar naar de voedselbank. Dus ik heb ook letterlijk bij de voedselbank gelopen. Terwijl ik een volledige baan had, ik had een goed inkomen, en zij beweerden dus ook gewoon van, ja, je hebt geen sluitend budget. Ja. En bespreek je het zelf ook met je vrienden? Oh, ik ben daar heel open over, ja hoor. Ja, dat is goed. Toch? Ja, weet je, ik denk dat je het gewoon wel beter naar je naastomgeving wel kunt uiten. Want die mensen kunnen namelijk ook een soort van geestelijke hulp zijn. Nou, stel, je zit op een gegeven moment heel erg met jezelf in de knoei van, ja, hoe ga ik dit rooien? En als je dat niet uit naar je vrienden en vriendinnen, hoe weten zij dan wat er met jou aan de hand is? Waarom jij gewoon aan bepaalde dingen niet kunt meedoen? Mm-hmm. Ja. Ja, duidelijk. Dankjewel voor het bellen, Gerrit. Graag gedaan. Oei. Tot ziens. Ja, de stelling is, als je in Nederland arm geboren wordt, dan kun je makkelijk opklimmen. Er zijn ook appjes binnengekomen. Nico zegt, wat een onzin zeg. Op een paar uitzonderingen na is het onwijs lastig om op te klimmen als je met niets begint. Met het huidige leenstelsel is het vrijwel onmogelijk om te studeren zonder hulp van je ouders. Vera zegt ook, er is maar één ding waar het arme mensen aan ontbreekt. De wil om te werken. En wordt om werknemers gesmeekt in de horeca en de kassen, maar niemand neemt dat werk aan. Nou, dat vind ik wel een beetje hard gezegd, Vera. Maar ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Als je in Nederland arm geboren wordt, dan kun je makkelijk opklimmen. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Adriaan. Goedemorgen, Adriaan. Goedemorgen, Mai. Nou, als je die stelling letterlijk neemt, dan is dat niet waar. Dat is helemaal niet makkelijk. Mm-hmm. Het is mogelijk en daar hangt één groot eigenschap aan vast. Welk talent heb je? En meer niet. Die mevrouw, die hoogleraar, mm-hmm. Want wat is rijk, Mai? Wat is rijk? Nou, rijk is dat je financieel onafhankelijk bent. En dat ben ik. En dat komt omdat mijn huurders en mijn pachters mij betalen. Maar ik ben ook bij niks begonnen op mijn 21ste, 45 jaar geleden. En dat kan je niet redden met 4 dagen in de week, 8 uur werken. Dat is al punt 1. Ik heb 7 dagen in de week, elke dag 11 uur gewerkt. Maar ik zag het niet als werk. Ik hou van ondernemen. Ik ben nu ook weer onderweg in het buitenland. Ja, dat was ook je passie natuurlijk, hè, Adriaan. Ja, maar je zegt, ja, je bent van niks begonnen. Hoe was jouw thuissituatie? Mijn thuissituatie was goed, want mijn ouders waren boerenmensen. En ik zal niet zeggen waar mijn moeder van afkomstig is, maar ik ben zelf met niks begonnen, omdat ik zo bij mijn vader in bedrijf kon en kon erven. En, zeker toen, maar ik wou dat niet, want ik heb zussen en ik wou nooit dat mijn familie zou zeggen, want ik ben een dure jongen, ik heb heel veel dure auto's, ik heb dure kleren, ik hou van mooie spullen, mensen zullen zeggen wie niet. Maar ik heb zoveel trots dat ik nooit wil dat een ander of mijn familie kan zeggen, ja, zo kan ik het ook van het geld van papa. Mm. En daarom, ik heb toen ik trouwde zijn mijn vader, de meeste kinderen in jouw situatie, die vallen in een gespreid beetje, jij bent begonnen op een bed van spijkers. Dat zei hij letterlijk, mijn vader. Yeah. Tijdens mijn huwelijk. En ik heb gekozen voor naar het buitenland te gaan. En de moeilijkste weg heb ik gekozen. Maar het gaat erom, ik wil mezelf niet elke keer ophemelen. Want er zijn ook luisteraars die dan inbellen en reageren op mij. En die ook ongelikt hun mening geven. Ik hoorde dat gisteren, stuurde mij ook weer ja, iemand. Ja, Adriaan, ik was er gisteren natuurlijk niet bij, dus dat gaan we niet doen. Maar, Nee, dat ging bij BNR Radio over Vira. Maar dat moeten mensen niet doen. Ze moeten naar zichzelf kijken. Ik wou ook bij jij hebt in ieder geval hard ervoor gewerkt, Adriaan. En ik ga je bedanken voor het bellen. Als je in Nederland arm geboren wordt, dan kun je makkelijk opklimmen. Dat is dus de stelling. En er is ook geappt door Tracy. Zegt, ik geloof wel dat de rijken makkelijker rijk blijven. Maar ook normale mensen hebben het enorm goed gekregen. Iedereen heeft tegenwoordig de modernste telefoons, terwijl je vroeger 1 tv per straat had. De rest kon het gewoon niet betalen. Ali zegt ook, het is onmogelijk om veel geld te verdienen in dit land. De belastingsdruk is zo ontzettend hoog. Soms loont het om minder te werken, zodat je onder de streep meer overhoudt. Belachelijk. En er is ook gebeld door Theo. Goedemorgen, Theo. Volgens mij is hij nog in gesprek. Theo, je bent in de uitzending. Oh, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Als je in Nederland arm wordt geboren, dan kun je makkelijk opklimmen. Dat is de stelling. Hoe denk jij daarover? Nou, het tegenovergestelde. Tegenovergestelde. Het ligt ook aan welke tijd of je dus geboren bent en wanneer je dus naar school bent gegaan. Ben je in de jaren 70, 80, 90 bijvoorbeeld er geweest, dan was je de klos. Tenminste, gedeelte Limburg, gedeelte Gelderland, maar vooral ook in Brabant. En daar je namelijk de politiek ga je dan. En bijvoorbeeld het CDA, die had toen de macht in het Brabant. En je had toen de LTS, maar ook de huisartsschool. En daar kwamen dus de meest vele mensen op die arm waren. En niet op de MULO of welke onderwijsrichting dan ook. En als u nu kijkt, Theo, hoe ziet u de toekomst voor zich? Hebben de jongeren van tegenwoordig het goed? Gelukkig beter. Gelukkig beter, zegt u? Ja. Maar er is een grote achterstand geweest, omdat juist het onderwijs toen, tenminste als er dan klachten waren dus van de schoolleiding of het onderwijs of wat dan ook, dan werd je gewoon afgedaan en afgedankt. En dan had je niets te zeggen. Ja. Ik ga jou bedanken, Theo. Tot zover het eerste uur eigenlijk. Bedankt allemaal ook voor het bellen en delen van je verhaal. Na het nieuws ben ik gewoon weer terug met nieuwe onderwerpen. Blijf dus luisteren. Je kunt alvast bellen naar 0800-1121 of app natuurlijk via de gratis NPO Radio 1 app. Ik spreek je zo na het nieuws. NPO Radio 1. Het is 5 uur, Wouter Balgemoet met het NWS-journaal. Het is onduidelijk hoe het nu is met de gezondheidstoestand van Peter R. de Vries. De Amsterdamse burgemeester Halsema zei gisteravond op een persconferentie over de aanslag op de misdaadverslaggever dat hij vecht voor zijn leven. Ze noemde hem een nationale held en een zeldzaam moedige journalist. Er zijn 3 verdachten opgepakt, onder wie de vermoedelijke schutter die hem aan het begin van de avond van dichtbij neerschoot in het centrum van Amsterdam. Over de achtergrond van de verdachten is niets bekendgemaakt. Volgens Omroep Brabant waren er na de aanslag op de Vries gisteravond zwaar bewapende agenten op de been bij het kantoor van advocaat Schouten in Breda. Hij huurde de Vries in als adviseur voor zijn cliënt en kroongetuige Nabil B. Schouten zegt in een reactie op de aanslag dat hij alleen maar kan hopen dat Peter nog leeft. Advocaat Spong zei in Op 1 dat hij niet helemaal verbaasd is over de aanslag, omdat de Vries actief was in de vuurlinie van het strafrecht. Om ziekteverspreiding tussen mens en dier te voorkomen moet het aantal veehouderijen in Nederland omlaag. Dat adviseren medische experts aan het demissionair kabinet dat om advies had gevraagd naar aanleiding van de coronacrisis. De deskundigen willen ook minder pluimveehouderijen in gebieden waar veel watervogels voorkomen. Bijna de helft van de ZZP'ers heeft tijdens de coronacrisis minder verdiend, maar toch zijn vrijwel alle zelfstandigen tevreden over hun werk. Uit een enquête van het CBS en TNO blijkt ook dat zelfstandige kappers, koks en schoonheidsspecialisten de meeste klandizie verloren, net als ZZP'ers in de creatieve sector. 10% had in 2020 juist meer werk, zoals bouwvakkers en artsen. Het weer nog, de zon laat zich geregeld zien vandaag. Het waait een stuk minder en op de meeste plaatsen blijft het de hele dag droog. Bij 20 graden aan zee tot lokaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, dit is de extra vroege ochtendshow van woensdag 7 juli. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws via 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Ja, Richard Krajicek won 25 jaar geleden het tennistoernooi Wimbledon. Krajicek werd daarmee de eerste Nederlandse Grand Slam winnaar. De rechter doet vandaag uitspraak over het afschieten van hekrunderen in natuurgebied de Oostervaardersplassen, die vanaf 1 augustus in zou gaan. Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer stapte naar de rechter om dit te voorkomen. En boerenactiegroepen zijn van plan om vandaag weer te gaan demonstreren. Zowel op het Malieveld in Den Haag als regionaal zijn boerenprotesten gepland. Ja, vervroegd met pensioen gaan is terug van weg geweest. In meer dan de helft van de cao's die zijn afgesloten dit jaar staan vroeg pensioenregelingen. Dat blijkt uit gegevens van vakbond FNV en werkgeversvereniging AWVN. Door zo'n regeling kunnen mensen 3 jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken. Al is het nog de vraag of werknemers ook echt gebruik zullen maken van het vroeg pensioen. Jannes van der Velde van AWVN vertelt ons dat je er financieel namelijk op achteruit gaat. De regeling die is zo vormgegeven dat uiteindelijk de werkgever betaalt. Die betaalt dus een aantal jaren door. Maar de werknemer gaat er tegelijkertijd sterk een inkomen op achteruit. Dus die draagt daarmee indirect ook bij. En of werknemers dat werkelijk willen, of ze daartoe bereid zijn, dat is en blijft vooral nog de grote vraag. Deze regeling is zo vormgegeven ook om te voorkomen dat we teruggaan naar het probleem wat we vroeger hadden met de FUT, namelijk dat het zo ontzettend veel geld gaat kosten dat niemand het meer kan betalen. Het vroegpensioen is eigenlijk bedoeld voor mensen met een zwaar beroep. Denk aan bouwvakkers, zeevissers of verpleegkundigen. Maar het vroegpensioen dat nu in veel cao's wordt opgenomen geldt vaak voor alle werknemers binnen een bedrijf. Dat betekent dat ook administratief medewerkers van een bouwbedrijf eerder kunnen stoppen met werken. Jannes van der Velde zegt dat AWVN daar niet helemaal achter staat. Dat is ook de reden dat wij niet zozeer zijn voor zo'n hele brede regeling. En dat wij denken dat je het in eerste instantie toch moet beperken tot de mensen om wie het toch gaat. En de mensen die lang zwaar werk hebben verricht. Maar je moet daar ook niet al te precies in zijn. Er zijn natuurlijk gevallen waar mensen ook lang hebben gewerkt in een andersoortige baan. En daar vastlopen of zijn vastgelopen. En dan is het mooi als er een uitweg is. In andere landen wordt er al gewerkt met lijsten waar de zware beroepen op staan. Wanneer jouw beroep op die lijst staat, heb je recht op vervroegd pensioen. Directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, Taco van Hoek, vertelt bij Radio 1 vandaag hoe dat systeem werkt in het buitenland en of dit ook voor Nederland een goede optie is. Nou, er zijn veel Europese landen die regelingen hebben. Ongeveer 13 van de 25 landen van de Europese Unie zijn er specifieke beroepen waar je eerder met werken kan stoppen. Wat we ook zien is als we kijken naar de landen die dit soort regelingen hebben, dat het wel een beperkt deel van de beroepsbevolking is die eronder valt. Meestal zo'n 3-4% ongeveer van de totale beroepsbevolking. Dus dat je is hebt niet echt veel. Nee, maar het voordeel daarvan is wel weer dat het ook, laten we zeggen, aan de bekostigingskant natuurlijk vrij overzichtelijk blijft. Ja, dat is zo. We hebben eerder daar ook berekeningen van gemaakt waarvan je zegt, als je dit soort regelingen op Nederland nou zou projecteren, ja, dan praat je misschien over het feit dat je de AOW-premie met zo'n 2% moet verhogen om dat voor de AOW bijvoorbeeld al te bekostigen. Ja. En dan staat er ook nog wat besparing voor de arbeidsongeschiktheid tegenover. Dus financieel gezien lijkt het wel een overzichtelijk dossier als je het echt beperkt tot aantoonbare zware beroepen. Toch vindt niet iedereen zo'n lijst met zware beroepen een goed idee. Oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen, Monique Klompen, betoogt bij Dit is de Dag waarom het lastig is om een beroep als zwaar te bestempelen. Ja, goed gezegd, zware beroepen bestaan niet, maar overbelaste mensen wel. En als ik net het voorbeeld hoorde van een stucador, dan is dat een voorbeeld van iemand waarvan je kan zeggen, die is overbelast. Alleen de vraag is, als je tot een lijst zou willen komen van zware beroepen, is dat dan fysiek een zwaar beroep of mentaal een zwaar beroep? En het hangt altijd af van het individu of een beroep zwaar is. Iemand die voor de klas staat kan dat misschien volhouden totdat hij 67 is. Omdat hij met heel veel plezier naar zijn werk gaat. En tegelijkertijd is er ook een collega van 34 die burn-out raakt. En vaak is het zo dat individuele omstandigheden dat die veroorzaken of een beroep zwaar wordt. Nu ben ik heel benieuwd hoe jij naar het vervroegd pensioen kijkt. Moet iedereen eerder kunnen stoppen met zijn werk of mag dat alleen als je een zwaar beroep hebt? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Dus alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Overigens kun je ook een voice-appje sturen. Dan kun je via de gratis NPO Radio 1-app op het microfoon-icoontje drukken. Dan komt het berichtje bij ons binnen en dan speel ik hem af. Mocht je dus niet kunnen bellen of appen. De stelling is dus alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Ik spreek je zo. Don't be so hard on yourself. Those tears are for someone else, my baby. When we were young, and truth was paramount, we were older then, and we lived a life without any doubt. Those memories, they seem so long ago. What's become of them? When you feel like me, I want you to know, don't cry, you're not alone. Don't cry tonight, sweet baby. Today I dream of friends I had before. And I wonder why the ones who cannot call anymore. Well, my feelings hurt, but you know I overcome the pain. But I'm stronger now. Can't be a fire unless there's a flame. Don't you cry. You're not alone. Don't cry tonight, my baby. Confess, don't punish me, 'cause I'm afraid what you've done to me is now the wall in my head, in my head, in my head. The challenges we took were hard enough, and they get harder now. Even when we think that we've had enough, don't you feel alone? 'Cause it's so you understand. I'm your sedative, take a piece of me whenever you want. Met Don't Cry op NPO Radio 1. Ja, hoe kijk jij naar het vervroegd pensioen? Moet iedereen eerder kunnen stoppen met zijn werk, of mag dat alleen als je een zwaar beroep hebt? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Je kunt me dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Er is gebeld door Tarik. Goedemorgen, Tarik. Hey, goedemorgen, hallo. Goedemorgen. Hey. Ja, ik ben het eens met de stelling. Sterker nog, ik gaf dat net ook aan. Ik vind het eigenlijk een beetje mosterd na de maaltijd dat dergelijke initiatieven nu pas ingepakt gaan worden. Omdat er eigenlijk plannen voor worden gemaakt. Mm-hmm. Bij een dergelijke grote ingreep, zeg maar, hoe de pensioenregelingen verlopen. Yeah. Had daar denk ik al bij voorbaat al over nagedacht moeten worden. Over zwaar werk. Maar heb je dan ook niet een beetje moeite met het woord zwaar werk, Tarik? Want zwaar is... Ja. Dat kan natuurlijk zowel fysiek als mentaal zwaar werk zijn natuurlijk. Klopt. Ja, die definiëring, dat is natuurlijk waar je nog over te twisten valt. Mm-hmm. Maar goed, ja, daar valt ook over na te denken. We hebben net de coronacrisis achter de rug, waarbij heel veel beroepen zijn geclassificeerd als vitaal beroep. Mm-hmm. Dus daar valt sowieso over na te denken. Mm-hmm. Maar goed, ja, ik kan me niet helemaal voor de geest halen wanneer überhaupt is de AOW-leeftijd überhaupt is gewijzigd. Maar in die tijdspannen van x aantal jaar zijn er al genoeg beroepsgroepen die het al heel zwaar hebben, die dan toch door hebben moeten werken. Ja. En waar dat vind je dan bijvoorbeeld waar moet dan een uitzondering voor komen? Als je zegt van joh, want de stelling is alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Jij bent het dus mee eens. Maar ja. Zwaar is natuurlijk een breed begrip. Maar wat voor groep zie jij dan voor je? Wie mag het dan bijvoorbeeld wel? Ja, mijn eerste gedachte zou dan uitgaan naar mensen met een fysiek zwaar beroep. Ja. Denk mensen in de bouw, timmerlieden, mensen die eigenlijk een bepaald specifiek beroep uitoefenen. Beroepen waar tegenwoordig ook best wel veel tekort aan is, denk ook aan technische beroepen. Dat is mijn eerste gedachte. En welke beroepen daar dan nog aan worden toegevoegd, dat laat ik dan graag aan de mensen over die daar de brains voor hebben, als het ware. Ja. Hey, en Tarik, wat voor werk doe je zelf? Ik ben zelf procescoördinator bij een debiteurenbeheerder. Mm-hmm. Dat is kantoorwerk. Al moet ik dan wel zeggen dat bepaalde kantoorwerkzaamheden dan daar ook onder zouden kunnen vallen. Omdat best wel zwaar intensief werk. Het is maar net hoe je ernaar kijkt, als het ware. Ja. Ja, ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld nu luisteren en die bijvoorbeeld nachtdiensten hebben. Dat is natuurlijk ook in bepaalde mentale en fysieke werk, waarbij je dus natuurlijk ook tegen een bepaalde natuur ingaat, waarbij je dus rare tijden moet gaan draaien. Zeker weten. Ja, je hebt bepaalde sectoren. Ik heb ook een tijdje in de logistiek gewerkt. Daar heb je natuurlijk met hele andere werktijden te maken. Mm-hmm. Nederland moet draaiende gehouden worden. En dat stopt niet van 9 tot 5, zeg maar. Ja. Dus misschien dat is ook wel een goeie dat je dat aangeeft. Dat je daarin al heel veel onderscheid kan maken. Dus puur en alleen kijkend naar werktijden. En ook, dat is nu heel actueel, de zorg. Maar maakt het dan niet heel lastig als we dan voor elk beroep gaan kijken van joh, ja, is dit dan zwaar, ja of nee? Ja, maar daar ben je denk ik best wel snel uit. Kijk, in Nederland is het gelukkig zo goed ingericht dat je verschillende stakeholders hebt. Je hebt werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties. Belangen worden van verschillende kanten behartigd. En ik denk dat het dan wel loont om met dergelijke partijen aan de tafel te zitten. Mm-hmm. Dat je er dan na gelang de tijd verloopt, dat je er dan denk ik wel uitkomt. Tarik, ik ga je bedanken. Jij bent dus eens met de stelling. Klopt, ik jou ook. Fijne uitzending. Tot ziens, dag. De stelling is, alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Tarik zegt dus hij is het mee eens. En dat hadden we eigenlijk al veel eerder moeten doen. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Ik denk dat je bijvoorbeeld zware lichamelijke beroepen, zoals het straatmakers en pauwpakkers, straks op hun 60ste gewoon met een goed pensioen naar huis kunnen gestuurd worden, zeg maar. Ik denk dat het voor die mensen wel verstandig is, want na hun 50ste jaar en ook die grondwerken, zeg maar, mm-hmm. Ik denk dat hun op hun 50ste, 55 jaar de fysieke klachten voor die mensen alleen maar steeds meer en meer en meer. Tot de hernia's, et cetera, gesleten knieën, ruggen, et cetera. Ja. Ik denk dat ik voor die beroepen, fysiek echt, dat wel verstandig is om die gewoon met een volwaardige pensioen, zonder kortingen of korten op hun inkomen, dat ze die gewoon met pensioen moeten laten gaan. Want hey, en Wouter, want jij doet natuurlijk, ben je ook vaak vroeg wakker? Ja, zes dagen. Zes dagen in een week. Ervaar je het zelf dan ook niet soms als zwaar als je dan in gekke tijden draait? Nou, weet je, eind van de week merk je wel dat je batterij een beetje leeg is. Maar daar heb ik de zondag lekker om uit te slapen voor. Zeg maar. Ja, precies. Dus jij kijkt uit naar die zondag. Week, ja. Maar de AOW-leeftijd gaat waarschijnlijk in 2024 door. Hè? Dat wordt waarschijnlijk 67 jaar, zeg maar, dat je pensioen kan. Ja, dat is het toch al. Straks moet je. En over 5 jaar dus bij de pensioenpotten te zeiken van ja, tot je 70ste. Want de rekenrente van de Europese Centrale Bank, die werkt niet mee. En dan kunnen de Europese Centrale Bank nog meer graaien in de pensioenpot. Want dat hebben ze al. Ze hebben al bijna 800 miljard euro uit die pensioenpotten gejat. En dan denk ik, ja. Maar Wouter, even terug naar jou. Dus als je kijkt naar je eigen. Als je weet dat je dit misschien echt nog zoveel jaren nog moet gaan werken. Denk je dan ook niet, misschien zou ik ook graag op vroeg pensioen willen gaan? Nou, weet je, ik ben zzp'er. Dus voor mij is een pensioenaanvulling. Op dit moment van lik mijn versie. Daar kan ik net een week boodschappen mee doen. En voor mij, ja, weet je, voor mij is het niet interessant om een pensioenregeling daarnaast nog aan te schaffen. Maar Wouter, ben je dan al wel bezig met je eigen pensioenopbouw op een andere manier? Ja, ik heb mijn broer, zeg maar, die zit in de financiële sector. Oh ja. En die belegt voor mij een beetje centjes. Die begeleidt je dus daar ook in? Dat je dus, ik hoor eind van ieder jaar wat mijn marges zijn. Kijk. En dat wordt weer hergeïnvesteerd. En ja, en tussendoor gewoon blijven sparen. Gewoon sparen. Want als bijvoorbeeld nu mijn auto kapot gaat, dan kan ik een nieuwe auto kopen. Hè? Ja. Zeg maar, dat soort dingen. Dus, ja, Wouter, jij zegt dus goed blijven sparen als zzp'er en goed je financiën dus in de gaten houden. Hey, dankjewel voor het bellen. Alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Dat is dus de stelling. Bellen kan naar 0800-1121. Of appen. Je kunt dus ook een voice-appje sturen via de gratis NPO Radio 1-app. En er is ook een appje binnengekomen van Matthijs. Die zegt, ik zit in de bouw en ben zzp'er. Maar over 4 jaar ben ik 60. En dan zou ik wel moeten stoppen, want dan wordt het echt te zwaar. Dan zou ik de rest tot mijn pensioen lichter werk moeten gaan zoeken. Dankjewel voor het appen, Matthijs. Je kunt dus ook appen, maar je bent ook meer dan welkom om te bellen naar 0800-1121. Ik ben dus enorm benieuwd naar je eigen ervaringen. Hoe kijk jij naar fysiek zwaar werk of misschien überhaupt zwaar werk? Hè? Waar moeten we dan, hoe moeten we dat meten? De stelling is dus alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving. We are the world van USA for Africa op NPO Radio 1. Hoe kijk jij naar het vervroegd pensioen? Moet iedereen kunnen stoppen met zijn werk of mag dat alleen als je een zwaar beroep hebt? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Bart gedaan. Die zegt, ik denk dat je dan wel een definitie van zwaar werk moet maken. Er zijn zoveel beroepsgroepen die hun beroep als een zwaar beroep zien. Het is niet alleen de bouw die zwaar werk verrichten, maar wat denk je van mensen die veel tijdens hun werk moeten staan en lopen? Kappers, horecapersoneel, winkelpersoneel, etc. En het beroep kan ook mentaal erg zwaar zijn. Ik denk dat het dus erg lastig wordt om een definitie van zwaar beroep te maken. Maar ik ben wel van mening dat alle zware beroepen met 65 jaar met pensioen zouden mogen gaan, of naar 45 jaar werken in de bedrijfstak. En Patrick heeft ook nog gereageerd. Die zegt, ik ben voor om zware beroepen eerder met pensioen te laten gaan. Ik ben zelf werkzaam bij een bedrijf dat valt onder CAO-SW. In de nieuwe CAO is het mogelijk om eerder met pensioen te kunnen, omdat die mensen zoals ik zelf bang zijn om langer te werken. Pensioengerechtelijke leeftijd halen. Dankjewel voor je app, Patrick. En er is ook gebeld door Edwin. Goedemorgen, Edwin. Goedemorgen, Mai. Hi, Edwin. Hey. Alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Dat is dus de stelling. Hoe denk jij daarover? Ik ben daar gedeeltelijk wel mee eens natuurlijk. Want ik vind sowieso dat die pensioenen steeds hoger worden geplaatst. Mm-hmm. En het is eigenlijk dat de regering, vind ik persoonlijk, hè, dat de regering zodanig wil dat je heel je leven aan het werk bent en als je pensioen haalt, dat je sterft. Ja, dan hebben ze het meeste verdiend aan je. Dat je van je pensioen kan genieten, dat het dus steeds korter wordt, zeg je eigenlijk dus, Edwin? Nou, nee, dat zijn feiten. Ja. Dat is echt zo. Want ze willen eigenlijk het meeste belastingen, dat je allemaal betaalt vanuit je loon. Mm. Dat het allemaal erheen gaat. En als je dan thuis bent, ja, dan ga je geld kosten. Hè, want dan kan je niks meer doen. Dus dan is het beste om gewoon weg te zijn. Mm. Nou ja, ik hoop niet dat dat de gedachte is. Maar Edwin, hoe is jouw beroep? Wat voor beroep doe jij zelf? Ik zit zelf in de gieterij. Kijk. En ja, fysiek is het best wel zwaar. Ik heb materialen die ik beet moet pakken die soms zwaarder is dan mijn eigen gewicht. Die moet ik ergens uit een bak zien te trekken. Kijk, je kan het niet met een magneet doen. Je moet proberen soms met een band. Maar we hebben natuurlijk op een afstand dat we niet met een kraan bij kunnen. Mm-hmm. Dus dan moet je het zelf gaan proberen eruit te trekken. Het gaat allemaal wel, tuurlijk. Maar hoe oud ben je nu dan, Edwin? Ik ben 55, ik werk nu 40 jaar. Jeetje, dat is knap. En ik moet nog 13 jaar, dus dan werk ik totaliteit 53 jaar heb ik zo'n beroep. Nou, ik straks loop je met een rollator, loop je gewoon in het bedrijf om je werk te doen. Ja. En anders ben je eigenlijk, dan ben je eigenlijk dan dat je probeert te verzuimen, weet je wel. Hey, want Edwin, je zegt dan, je bent 55 jaar, je doet dus een zwaar beroep. Heb jij dan ook al nu het gevoel van, dit ga ik geen 10 jaar meer volhouden? Nou, dat weet ik niet. Kijk, soms zie ik er wel eens tegenop om te gaan. Want ik begin altijd heel vroeg en ik moet altijd reizen. Meestal ga ik om 4 uur met de auto wegrijden, 's ochtends. Dan ben ik heel de dag bezig. We hebben vorig jaar gehad, die is 61 jaar, hè? Mm-hmm. Dit is de chef die daar loopt. Die is onwel geworden door de hitte vorig jaar, want dan was het extreem warm. Die moest naar de kantine toe bij de airconditioning gaan zitten om een beetje bij te komen. Die is een hele week thuis geweest om door de hitte gevangen te zijn. Mm. Want in de gieterij kan het makkelijk 40, 45 graden waar je werkt. Je boven je temperaturen. Jeetje. Dus we hebben het altijd over timmerlieden. We hebben altijd over mensen voor in de bouw, weet je wel. Allemaal dat soort dingen. Maar vergeet de gieterijsector niet. Want dat is ook, ik ben geen watje, hoor. Ik totaal niet. Hey, en Edwin, goed dat je belde ook. En dat je ook even zegt, vergeet de gieterijsector niet. Dat zou ik vanaf nu ook zeker niet doen. Dankjewel voor het bellen. Ja, is goed, meid. Hey, en werk ze, hè? Ja. Tot ziens. Jojo. Gaan we aan de gang. Succes. Alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Dat is dus de stelling. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is dus ook gebeld door Adrie. Goedemorgen, Adrie. Hallo. Nou, onze criticaster. Het gaat erom, je moet een stukje realiteit hebben. Die meneer het over het gieten. Ik heb werksporen geleerd over gieten, Brusselse aarde en weet ik wat. En het is heel zwaar, is gieten. Ja. Ja. Dus jij bent het eens wat Edwin eigenlijk zegt? Ja, dat herken je. Maar waar het om gaat, wil je met vervroegd pensioen gaan, dan moet er ook een pensioen zijn. Ja. Ja. En dan is het aan de werkgever om, zeg maar, tot die 67, dat er een regeling is, dat er een soort salaris, een overgang met het pensioen, dat het doorloopt. Ja. Nou, ik hoor dan onze krantenman. Dan moet Wouter ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel als ZZP'er. Mm-hmm. Ja, dan is hij zelfstandige. Op wat Wouter wel kan doen, hij kan een bedrijfsbeëindiging doen als het hem te zwaar wordt. Mm. Ja? Dan moet hij zich uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. En dat gebeurt heel veel. Dat zal wel in die horeca ook gebeurd zijn. Ja. En dan komt hij aan een bedrag in een maand van zo'n 800 euro netto. Ja, en hoe hij dat aanvult, hè, dan moet hij misschien een eigen huis hebben waar hij hopelijk niet alles heeft afgelost. Mm-hmm. Maar er zijn daadwerkelijk zijn er regelingen. Ja. En je moet het dus realistisch benaderen. Ja, want ik krijg alweer een veegje om mijn oren. Maar ik, als mensen wat zeggen, wees realistisch. Ja. Weet je? Want ik ben dan zelf gestopt op mijn 60. Heb ik aan bedrijfsbeëindiging gedaan. Mm-hmm. Ja. En hoe is dat toen verlopen, dan Adrie? Dan moet je, wat zeg je? Hoe is dat toen verlopen, Adrie? Overkwam dat ik achter operaties had, oogoperaties. En, en ik heb mijn eigen weten te redden als zelfstandige. En je bent dus afhankelijk van omstandigheden. Ja. En dat is gebonden aan individu, ja? En er zijn mensen die hebben zware beroepen gedaan. En dat ligt aan het individu, aan je lichamelijke omstandigheden. Dat is allemaal maar toeval, is dat. Je kan er geen richtlijnen op zetten. Maar de dingen zijn wel geregeld. Ja, een ZZP'er die niks heeft opgebouwd, ja, daar is men mee bezig. Dus dat die ZZP'er dus eigenlijk ook sociale afdrachten moet gaan doen, dat willen ze wel in een patroon brengen. En er is dus ook gezegd in de uitzending, ja, die AOW-premie moet met 2% omhoog. Je kan alles wel afvallen in Nederland. Mm-hmm. Maar er zijn toch een hoop geregeld. Yeah. En ik vind, als ik dan een kritisch punt op luisteraars in het algemeen, wees realistisch als je wat zegt. Dat is misschien de eigenwijze kant van mij. Maar kijk beter hoe iets in elkaar zit. En dan hoef je elkaar ook niet aan te vallen. Ik ga je bedanken, Adrie, voor het bellen. Ja, oké, een prettige dag. Hetzelfde. Alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Adrie zegt, wees realistisch, kijk wat we allemaal wel bijvoorbeeld hebben. Ja, hoe denk jij daarover? Alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Theo. Goedemorgen, Theo. Goedemorgen. Hi, Theo. Hi. Ja, de stelling, alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Hoe kijk jij daar over dit onderwerp? Daar ben ik het niet mee eens. En dat betrek ik dan een beetje op mezelf. En ik denk dat er ook wel meerdere mensen zijn die dat ervaren of ervaren hebben. Mm-hmm. Ik ben met mijn 15e gaan werken, 10 jaar in de bouw. Nou, dan ben je nog jong, dan val je wel redelijk aan, maar ook dat was zwaar, dat was straten maken en stijgen bouwen. Nou, stijgen bouwen is gewoon een behoorlijk zwaar beroep. Maar onderschat straten maken ook niet. Daarnaast heb ik op kantoor gewerkt. Je bent op kantoor gaan werken? Ja. En waarom die keuze, Theo? ja, ik kreeg die kans, dus ik heb die aangepakt. Omdat ik ook op dat moment dacht, ja, ik wil niet tot mijn pensioen in het zware beroep zitten. Toch wel, ja. Dus je had al echt al nagedacht van ja, dit ga ik niet volhouden, dus ik ga werk zoeken waarbij ik dan op, hè, waar ik dat fysieke werk niet meer hoef te verrichten eigenlijk. Ja, dat speelde zeker toen mee. Daar ben ik op kantoor gewerkt, 13 jaar voor bazen gewerkt bij handelsbedrijven in kunststof grondstoffen. En de laatste 17 jaar doe ik dat dan voor mezelf. Maar onderschat dus gewoon ook, dat werkt niet, want de mentale druk daar is bij tijd en wijle dusdanig hoog. Dat ik dat eigenlijk wel kan inschatten. Dat het geestelijk gewoon. Ja, dat weegt niet op tegen de lichamelijke zware beroepen. Want van een lichamelijk zwaar beroep krijg je geen burn-out. Maar wel van een geestelijk zwaar beroep. Nou, ik ben natuurlijk niet helemaal eens met dat je van fysiek geen burn-out kan krijgen. Want volgens mij kan dat ook gewoon. Maar je bedoelt meer van dat geestelijk het ook heel zwaar kan zijn en dat we daar ook stil bij moeten staan. Dat zeg jij eigenlijk, Theo, toch? Ja, zeker. Dat is ook echt wel een. Ik zit zelf. Ben net zelf licht uit een burn-out. Ik heb 2 jaar niet of bijna niet kunnen functioneren. Dat is toch best wel heftig geweest. Ja. Dus dat moet je en kwam niet, dat dan ook door de werkdruk die je dan ervaarde? Nou ja, 100% werkdruk wat dat veroorzaakt heeft. En heb je die werkdruk toen niet ervaren toen je fysiek werk deed? Nee, maar oké, toen was ik wel een stuk jonger. Dat was van mijn 15e tot mijn 25e. Ja, dan is je lichaam nog aan het ontwikkelen en dan vind je dat wel leuk. Sta je misschien ook anders in het leven? Heb je natuurlijk ook de gezinssituatie is misschien anders, de situatie in het leven is anders. Ja. Zwaar werk, zware beroepen, net zoals de bouw, of wat die meneer net zei, schieterij. Ook dat lijkt me best behoorlijk zwaar werk. Maar jij bent dus niet mee eens dat zij dus eventueel dan eerder met pensioen mogen gaan? Ja, ik denk dat... Want als we heel eerlijk kijken, als we kijken naar bijvoorbeeld naar fysiek werk... Het is natuurlijk best wel veel gevraagd voor mensen die dan bijvoorbeeld zoveel... Edwin over de gieterij, dat hij soms dingen moet tillen wat zwaarder is dan zijn eigen lichaam. Ja, hoe lang kan je dat blijven doen? Ja, dat is... Als je natuurlijk fysieke uitvallen hebt, dan gaat het uiteindelijk meer geld kosten, volgens mij, dan dat je iemand met een goede pensioen nog laat genieten en dat je dan een jonge werknemer die wellicht ook nog goedkoper is aanneemt. Ja, daar zit zeker wat in. Maar dat geldt natuurlijk ook voor wat jij ook goed zegt over mensen met metaalwerk, want er vallen ook steeds meer mensen uit op kantoren. Als je op dit moment heel goed luistert in die markt, of daar tenminste, ja, burn-out is eigenlijk gewoon net zo, hoe moet ik het zeggen, ingeburgerd als een verkoudheid. Ja. Zoveel gebeurt het op het ogenblik, dat is wel echt bizar. Theo, ik ga je bedanken voor je mening en voor je verhaal. Ja. Oké. Okay. Tot ziens, werk ze. Ja, dank je. En fijn dat je weer werkt, Theo, trouwens. Ja, dankjewel. Jojo. Hoi. Doei. Alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Dat is dus de stelling. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Victor gedaan. Die zegt, zwaardere beroepen moeten hogere pensioenafdrachten kunnen afdragen. Hierdoor kan men zelf bepalen of zij eerder met pensioen kunnen. Hans zegt nog via de app: alleen mensen met een vroeg pensioen mogen met vervroegd pensioen in. Is een sympathieke gedachte, maar ook een hele dure grap. Ik ben zelf 61 jaar en werkzaam als IC-verpleegkundige en ben de laatste jaren meer bezig met mijn pensioen. Ik zou wel eerder met pensioen willen, bij voorkeur op mijn 65ste, maar dat is ontzettend duur. Je bouwt tussen je 60ste en 67ste nu het meeste pensioen op, kwam ik achter. En met je 65ste eerder uit dan 67 en 7 maanden kan wel, maar is echt heel duur. Het scheelt je dan zo'n €350 netto aan pensioen. Dat is veel geld op een totaalbedrag van €2300 netto. Dankjewel, Hans, voor het appen ook. Ja, de stelling is dus: alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Wees welkom om te bellen naar 0800-1121. Met Gravity op NPO Radio 1. Moet iedereen eerder kunnen stoppen met zijn werk, of mag dat alleen als je een zwaar beroep hebt? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling: alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook... even kijken, Hans, had ik die al gedaan? Nee, die heb ik al voorgelezen. Maar dus gebeld door Martin. Goedemorgen, Martin. Goedemorgen. Nou, de stelling is alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Hoe denk jij daarover? Ja, dat vind ik ook. Alleen vind ik, daar komen ze eigenlijk een beetje te laat mee. Te laat? Ja, te laat. Heel veel mensen van mijn leeftijd... Mm-hmm. Ja, die zijn heel vroeg begonnen met werken. En die moeten nou nog eigenlijk allemaal 3 jaar zo'n beetje werken. En dan vind ik eigenlijk dat ze daar een beetje te laat mee komen. Ja, want hoe oud ben je zelf, Martin? Ik ben 64. 64. Ja, dan zit je net op zo'n leeftijd dat nu echt enorm speelt. Ja. Had je zelf eerder willen stoppen? Nou, ik had al eerder willen stoppen, maar het moet natuurlijk ook wel betaalbaar zijn. Hè? Ja. En het is niet zo dat ik een hekel aan mijn werk heb. Ik ga zelfs graag werken nog steeds. Wat fijn. Je weet ook niet wat je nog kunt met 67,5. Ja. Want dat speelt natuurlijk ook. Hè? Kijk, mensen kunnen het werk wel volhouden, maar wat komt er dan? Kun je dan alleen nog maar op een stoel zitten? Of kan je dan ook nog motorrijden en dingen die je leuk vindt doen? Ja, want Martin, jij doet ook fysiek werk. En dan, hoe oud was je toen je begon? 14,5. 14,5. En ik heb zo'n 15 jaar in de bouw gewerkt. Als tegelzetter. En ik zit nu 35 jaar in de nachtdienst aan het spoor. Kijk. Als kraanmachinist. Kijk. En Martin, want dan heb je heel wat mensen en collega's ook gezien, denk ik, in die als je vanaf je 14e al werkt in een zwaar beroep, zeg maar. Hoe gingen je collega's daarmee om als het gaat met pensioen? Of hadden ze het? Merkte je ook dat veel mensen met zware beroepen ook sneller uitvielen, bijvoorbeeld? Nou, mijn collega's, mijn oude, ik ben op dit moment de oudste van ons groepje. Maar mijn oudere collega's die gestopt zijn, er zijn er een paar met een dia uitgescheiden. En één jongen heeft kanker gekregen. Mm. Dat zie je nou rondom je heen allemaal gebeuren. Het is ook zo, mijn moeder zei vroeger altijd zo, als jij de overlijdingsadvertenties gaat lezen in de krant, dan begin je oud te worden. Yeah. En verdomd, hè, ik als ik nou de krant lees en dan kijk ik al, ja, hoe oud zijn die mensen die dan sterven, zeg maar, die gestorven zijn. Nou, en dan zijn er al verschillende die echt jonger zijn dan wat ik ben. Hm. En dan denk ik bij mezelf, ik kan nu nog alles. Hè? Ik ben wel, als ik in de auto gezeten heb en ik rij naar huis toe, dan ben ik wel ontiegelijk stijf als ik uit de auto stap, maar ik kan in principe nog alles. Maar hoe is het dadelijk als ik 67,5 ben? Wat kan ik dan nog? Ja. En van een pensioentje, alleen, ja, als ze alleen het pensioen naar voren halen, ja, daar kun je ook niet van leven. Nee. Ik denk dat de AOW ook gewoon terug moet naar 65. Terug naar 65, zeg jij dus, Martin. Laten we dat hopen, maar je mag eigenlijk bijna op pensioen. Heb je al een idee, toch? Ja, nog 3,5 jaar. Nog 3,5 jaar. Ja. Ben je er bewust veel mee bezig nu ook? Nou, ik ben er niet echt bewust mee bezig. Ik ga nog steeds graag werken. Ik heb een leuk beroep. Maar ik vraag mij af, ja, wat blijft er dadelijk nog over? Want ik had liever gehad dat ze gezegd hadden, zeg maar, mensen vanaf 63... die hoeven nog maar 3 dagen of 4 dagen te werken. Mm, kijk. Kijk, dan kun je nog, ja, dan kun je werken en je kunt nog wat van het leven hebben. Ja. Wat ze in Amerika ook vaak doen, hè? Dus dat als mensen wat ouder worden, dan hebben ze ook wat vaker wat vrije dagen. Ja, zoiets. Ja. Kijk, want ik denk ook dat er een hele hoop mensen zijn die gewoon graag naar hun werk gaan. En ja, de echte zware beroepen, ja, die moeten ze gewoon ontzien. Dat, ja, dat is eigenlijk onvermijdbaar. Lijkt mij, hè? Martin, ik ga je bedanken voor het bellen. Ja, graag gedaan. Jij bent onderweg naar, naar je werk? Nee, ik ben onderweg naar huis. Ah, kijk. Dan ga ik je slaap lekker zeggen. Ja, dankjewel. Tot ziens. Ja, fijne dag. Komt goed, ik ga ook naar bed. Tot ziens, Martin. Alleen mensen met een zwaar beroep mogen vervroegd met pensioen. Martin zegt eigenlijk, ja, het is een beetje te laat. Dat hadden we veel eerder moeten doen. Ja, hoe denk jij daarover? Bellen kan naar 0800-1121. En er is ook gebeld door Rinus. Goedemorgen, Rinus. Goedemorgen. Hi, Rinus. Ik sta om even op de stelling te reageren. Daar ben ik het niet mee eens. Want de definitie van een zwaar beroep, dat wordt wel heel erg lastig. En je kunt bijvoorbeeld, ik heb 17 jaar als loodgieter gewerkt, best zwaar werk. Daarna ben ik leidinggevende geworden bij een bedrijf die bushokjes onderhoudt. Mm-hmm. Dat is lichamelijk minder zwaar, maar dat is geestelijk veel zwaarder. Dus ik ben er meer voorstander van om te zeggen, nou, als iemand, daar moet even goed over nagedacht worden. Zeg maar, als iemand, ze roepen 40 jaar, dat is misschien een beetje kort, maar zeg nou 43 of 45 jaar. En dan moet je met pensioen kunnen en met een persoonlijk pensioen dat je ook een beetje leuk kunt leven. Ik hoorde je net zeggen, ben je er mentaal mee bezig? Nou, daar ben ik bijvoorbeeld wel. Ik denk er bijna elke dag aan. Denk ik nog, ik ben nu over 2 maanden hoor ik 63 en ik moet tot mijn 67. Mm-hmm. Dus ik denk bijna elke dag aan dat ik nog 4 dagen moet. En dan, vier jaar bedoel je toch dan, denk ik? Vier jaar inderdaad. Kijk, en of het betaalbaar is of niet. Ja, daar kijk ik heel erg simpel tegenaan. Als wij miljarden hebben om bedrijven in stand te houden, dan kunnen ze mij niet wijsmaken dat we niet 2 miljard extra zouden kunnen hebben om bijvoorbeeld mensen op tijd met pensioen te laten gaan. Ja. De vorige beller zei van, nou ja, lichamelijk kan ik het nog wel, maar ja, ik heb dat dus ook. Maar inmiddels begin ik artrose in mijn handen te krijgen, ik heb een versleten knie. Gelukkig doe ik, zeg maar, lichamelijk niet zo zwaar werk. Dus het is allemaal wel vol te houden, maar ik ben er heel vaak mee bezig. Ik denk, ja, ik rijd bijvoorbeeld ook motor, dat hoor ik straks ook iemand zeggen. Ik denk, ja, kan ik, als ik straks gepensioneerd ben, ook nog een beetje genieten. Dat zou toch wel leuk zijn. Ik ben met mijn 15 begonnen en ik ben nu 63. Nou ja, dan ben je een aardig tijdje aan het werk geweest. Ja. Ik werk in een heel leuk bedrijf en ik vind mijn werk leuk, daar gaat het niet om. Maar het is lastig om het beroep zwaar dan te identificeren en definiëren en wat eronder valt. Rinus, ik ga je bedanken voor het bellen. Oké, dankjewel. Tot ziens. En tot slot Cecilia nog. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben 63. Ik ben op mijn 19e begonnen met werken. Dus 43 jaar gewerkt. En ik heb de mazzel dat ik met vervroegd pensioen kon gaan sinds vorige week. Hoe is het? Ja, ik hoor steeds meer mensen van mijn leeftijd die vinden het te zwaar omdat ze hun 67 doodwerken. En ik ben zelf journalist. En we weten wat er met Peter R. de Vries is gebeurd. Mm-hmm. Het is zwaarte zit niet alleen in lichamelijk werk. Het is ook geestelijk. De meeste mensen gewoon op een gegeven moment op zijn. En wij hebben die leeftijd naar 67 getrokken. En ik ben godzijdank in de positie dat ik eerder kan stoppen. Door een goed pensioen, omdat ik al heel vroeg ben begonnen met werken. Maar ik zou dat meer mensen gunnen. En om iedereen dus ook van die vrijheid te kunnen genieten en ook even alles los te kunnen laten en wat meer rust te kunnen nemen. Ja, we leven nu, hè. Ik bedoel, we worden niet allemaal 100. En dat is een grote misvatting geweest van deze regering. Dat maar door moeten en door moeten en door moeten. Op een gegeven moment is het een beetje op en we leven nu. En ik zou meer mensen gunnen dat ze eerder kunnen stoppen met werken. Cecilia, ik ga je bedanken voor je belletje nog. Oké. En we spreken elkaar. Tot ziens. Dag. En er is ook nog geappt door Rini die zegt, ik ben 15 jaar beroepsmuzikant geweest. Dat is zwaar en zeer onregelmatig. Met 37 jaar gaan bijscholen en tot mijn AOW als administrateur gewerkt. Ja, en tot zover dit onderwerp. Dit was Gaan alweer voor vandaag. We hebben het gehad over de aanslag op Peter R. de Vries, kansgelijkheid in Nederland en vervroegd pensioen. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen zijn wij weer om 4 uur. Ik wens je alvast een fijne woensdag. En nu kun je luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Tot morgen. BNN VARA. NPO Radio 1. 6 uur.